Wasser dort sein vor. Kann man ja auch erkennen. Nem, magyar. Már semmi más fejlóda, nincsenek már lett volna rendesen magyar tovare. Már azon gondolkozok, hogy már jobban járok, hogyha visszamegyek román a traszkérok. Más vannak ilyen román fórumok is, ott minden rajta van, az enkort lemásolják. Dátumra még lemásolják az egész enkort, és akkor feltudok ilyen ingyenes fórumokat. És azon, hogy ilyen Google Crash nem találja meg őket. Tudni nem találja meg őket? Mert ne tudják, hogy milyen tartalma. Yeah, igen, csak úgy neked is kicsit nehezebb megtalálni. Ha nem ismersz olyan senkit sem, ha ott a régebbi, akkor 0%, hogy most álljuk se oda. Akkor csak nagyon lassan, hogy lassan, nehogy ne égjen, vigyázzatok rá, jó? Ne, így nem. Nem szokták kiadni a linkeket semmit sem. Vagy ilyen Google-kel sem tud semmit. Vannak, nincsenek. Nem, akkor lerakja mire. Nem, megkeverem most, hogy ne égjen le. Ne, nyugodjál már meg, mert oda csak. Két hű, most már jó. Hú, de csípett. Hát, nem tudom sajnál az M-port. Vagy igazán se tudja jelszat, akarok letölteni egy pár programot az M-port. Én nem tudom. Le tudja lenkérezni, biztosan felvítődje. Ő is egyébként izét használ most már. Netflixet néz. Van egy kis nincs semmi az Encore-ja? És ő? Leveszítettem az is. Nem tudom. Jó, de egy kérdeztem. Ez olyan nagy kicsaszés, hogy 6 hét után kimarmolják. Hát, ja. Ötödegnapi vicce. Mit tudok, ötödegnapi vicce? Melyik? Tehát, hogy melyik a legjobb anyós? Várjál, tudom. Orna jó. Mindig csík a számot. Komolyan? Itt erre? De mi, leharaptál el tényleg? Nem. Ölik a vágat egy égre fel. És ennyire? Ez milyen taszított igazából? Pedig az elején én elbaszolok, mert így eszel, és így nem érzed csak ki azt, hogy ízegye van, paprika ízege. Aha. Nem mondom, de nem is ennyire csinkő, de akkor ezért nem ízé, érzi Erika. De aztán tudod, hogy így várok vele, így uff. Megettem a másik felét is, vagy a kettébe maradtam. Úgy nálad van a fokas, mit nem is? Úgy regálni? Van. Ez a növény. Hát, hogy új testben? Nincs. Ja, nem. Ugye, hogyha... Mert volt bazsalikom, hogy ő van a mérten. Komolyan? Nekünk a bazsalikom, mert mi kirohasztottunk mindent. Ez egyetlen, ami túl lehet, hogy bazsalikom vagy. Mint a szeptemberfőn? Ja, hát hogyha a szeptemberfőn, az majd ízért. Nem látom, hogy az szeptemberfőn. Nem, hogy a regálom. Ugye, miért volt a szeptemberfőn? Ja, ezt nem is tudtam beszélni. Nem, hogy... És abban a cégben eltért fel. Elfért? Nem. És akkor mit mondod, hogy akkor a hátsó szobalkodat és akkor... Nem, ezt még nem beszéltünk meg pontosan, csak beszéltünk, hogy ezt gondoltam, meg most ugye a mama is jobban van, meg nem tudom, meg hogy akkor nagyon fáradt volt, meg ingerült, meg kibahasza, és hogy átgondolta, és hogy ez úgy látja, hogy ez lesz, hogy ez egy működik. Visszamész a barátnőhöz. Aztán... Hát még nem, de nem elúszik, és előtt nem tudálít. Mert ugye én februárban lepzítem az a mindenkit. De már nem... Azban a pillanatban már nem lehet lesz, hogy viszont. De nem kintanulni akarsz menni? Hát az majd szebb, vagy az majd következő. Drágy! De lediplomálsz, aztán már semmi közben nincs a főiskolához, hogy nem tudnak sehasem ajánlani, mint van itt diákunkat. Hát diáknak nem. Engem sem tudnak sehasem ajánlani, csak rendesen, mert rendesen nem akarnak fölvenni. De nem bírnak, mert adót fizet. De már nem tartozok már. Töltenek fél év múlva megint diagnózis, szóval... Érdem, mi tovább tudom azt a nyakán? Hát más több diplomát nem tudom csinálni. A legjobb BSC az... Várjunk egy kicsit, meg egy sima BSC van csak. Hát most a BSC csinálom. De várjál, ugyanaz, mint én nekem akkor. Szerintem nem, de... Nem mutassam a papírokat, ami angol nyelven van. BSC van kírva rá. Igen? Aha, sima BSC. De hát ez egy izé. Akkor lehet, hogy egyelőre mert te milyen szakon végeztél? Te jó vagy? Mi lett ki végül? A mérnök valami. BSC és mérnök csak. Villamosság. Mert valami villamosság. És számítani benz. Az is, az Attila az alapot elvégezte. Ja, az csak alapot BSC. Annyi, mint amit te is. Teljesen más szak. Hát, mint ami Geri MS-ének is van. Az is BSC, na? Neki is BSC. Órán csak úrán most de az mi is? De az nem a MSC, nem csak... Ezt nem is tudom, hogy... De az valami kettő között, mert csak egy éves... De a MSC? De a MSC. De vagy, de a BSC az... De az a BSC az van? Erre nem tudom. Mi becsülör ez a alapképzés? De a MSC, vagy a MSC? Nem, nem a MSC. Nem a MSC. Nem, hol a BSC, csak egy más. Nem az MSC-re a MSC. Neki két BSC diplomája van. A BSC az nem nagy az. Ő már két diplomája. A BSC akkor nem nagy valami kép. Hát nem. Ezért, kell, ezért akarok mestert is csinálni. Akkor tudjuk, hova van. Mert Flóránál ért az is. Nem ért, tehát a Flóránál ért. Nem, BSC-vel van egy nagyobb vállalatnál, és ott dolgozik nagy óta. Most megcsinált közben még egy egyetemet. Olyan munkavédelmi, nem tudom mit. De az is a BSC, akkor az nem nagy valami. De most már jó, de kettő. Két az is jó az. Érted, hogy most két diplomája van. Pont kétszer annyi, mint neked. És nem is, az enyém miért, hogy hányszor lehet több kerülni, amikor én nekem nulla van. Az, hogy a nullával szól, bármit, az miért nulla. Szóval, hogy érted? Egyel több, mint neked, kettővel több, mint nekem. Szóval, hogy az se rossz, amúgy. Meg ugye, meg ő neki, ugye azzal több a dolog, oké, nem MSC és nem mester, és nem tudom, de hogy... Különösen van három évig. Igen, meg két diplomája, és az a két diploma az, az ugye az egyik az környezetmérnök, a másik meg ez az LHS, ez a cégen belüli, nem tudom, hogy mondani, vagy nem tudom. Szóval a két szakirányban vannak ideje. Meg akkor BSC az csak annyi, hogy ugyanaz, hogy lenne, hogy én akarok még egy BSC-t a főiskolába. Hát olyan, mint ugye te most elmennél a főiskolára. Még egy szakra beiratkoznak, és akkor adnám még egy BSC-t egy év alatt. Ugyanaz. Egy kis év alatt még egyet a szakmát. Hát lenne még egy szakmát. Igen, egy kis év alatt. Nem csak ez a mérnöki szakmát, de nem mit tudom én, lenne még, nem tudom, egy jogász szakmát. Informatika lenne. Vagy informatika. Az egy év alatt bebírom fejezni. Egy év alatt. Egy kis év alatt. Ilyen túlán. Csak ő emellett már dolgozik, vagy nem tudom én, két év. Ebben a szakmában, amiből ő most lehet diplomázott, szóval ezért diplomázottam, hogy ebből le, hogy ezt oda beerősítse magára. Bestabilizálja ott magát, hogy akkor neki erre is van diplomája. Jól csináltad a főre, nem azt mondja. Jó, de... Még jól megszenvedett vele, de... Szóval akkor egy év alatt el lehet menni sokan. Akkor nem ugyanaz beszélünk, mert... Nem úgy van, hogy a BSC-t már lehet szerezni főiskolába, és egyetemet, de az egyetem akkor nem rendes egyetem, ilyen akredit, nem olyan, akkor nem akadémiára járt. Nálunk teljesen mások a rendszerek. Nálunk úgy van, hogy ilyen főiskola már nincs így. Igen. De nálunk minden, amit gimnázium után, vagy középiskola után, te mész ugye tovább tanulni. Az mindig itt sem, sima főiskola, BSC az alap. De az nálunk mind egyetem. Ja, mind egyetemesek, de az sima BSC, ami nekem van, az nálatok egyetemes szám. Igen. Már külföldön csak sima BSC alapképzés, az nem sok. Hát jó, de... Azt is meg kell tenni, hogy úgy nem tudsz mesterezni, hogy közben nem csinálsz időt. Bármilyen kutya osztatlanom, vagy... Nem mindegy, de... Nem vagy az. De de hogy nem, nyárs kutya kapcsán én mert akarok tovább fogok. Mert az... Nem? Hát te ezt akarod tovább. Igen. Meg gondolom, egyszerre is csak úgy tudsz menni, hogyha abból a dologból megvan a BSC. Hát a mondtam, én azért úgy vagyok vele, hogy nem rosszak ezek a diák évek. Nem így. Hát én nem... Kintöltöttem egy fél évet Észtországban. Jó, van, de én meg tanulom, hogy egy gyűlölt tanultam. Nem tudom, a tanulás fogok. Tudom, de nekem megvan neked ez a skillet, hogy nem tanult, hogy mégis tudok. Nekem meg nem volt, az meg is ahhoz, hogy bennmaradj, még ezt tanulnom kell, hogy ezt meg gyűlölt. Nem akartam tanulni, hogy csinálni akart. De én amúgy én jobban érzem magam, szóval nem bánom, hogy nem tanultam tovább. Még amiket így Flóra azért mesélt az egyetemről. Hát azért vannak kiverülő dolgok. Azért ott sem, akkor sem bántam meg azt, hogy én nem mentem tovább. Fiasség. Mert nem azt mondta, hogy hú, hát ez olyan csodálatos, hogy... Már fiasség volt, de most nem tudom, nekem azért volt egy ilyen pressem, amikor márciusban csak így sétálgattam, nem tudom, szerda délután, vagy szerda délelőtt Tallinnban, a hóban, és csak így flashelgettem, hogy mennyire jó ez a város. Jó, azért, angéd, ezt így nem tehetném meg, hogyha így dolgoznék így rendszeresen, és mégis egyébként meg tudtam élni, mert volt ösztöndíjam, mégis világot láttam, mert volt ösztöndíjam, mégis csináltam egy csomó mindent. Dolgot is ki lehet menni, szóval, hogy csak dolgozni is ki lehet menni. Hát de még szállt a délet, nem fogok flashelgetni, hogy ezt utálok. Jó, van, ez most az. Akkor is én nagyon kívülöttem. Megértem, hogy te dolgozol, ja. Amit néha én is azt érzem, hogy nem álltok elő igazi értéket, hogy szóval kis hang, vagy így nálad. De én most érted, hogy 27 éves, hogy te is dolgozol, hogy 27 éves. Én csak 22. Jó, de hát 27 évesen, én 6 éve rendes, azért nem fogok mondani, hogy cég felé, kárt felé. Rendes, szerződéses, papíros, bejelentett. Ez azt jelenti, hogy 21 éves a korok. Már hát ti van az osztán, mert igen. Már 28 éves vagy. Vagy ennél már 28. Hogy a műtő. De hány éves vagy? 27 még csak. Na. 10 év van köszönöm, hogy a fejét. Na mindent. Na, 27. Hát te mi vagy? Te júni 7. Te júni 7 vagy. Én meg május 28. Azért mondom, én 7 vagy 10 napon vagyok idősebb nálam. Neki is azt kellett volna, de... Tehát 10 napon, amikor te fiatalabb vagy, mint te 26 voltál, én van 27. Várjál talán. Ha valaki top olyan ilyen külföldi cégek, hogy mennyit, akkor nem állunk te helyzet egy helybe azt, mert ilyen kérségben nem lehet ide. Hogy egy helybe kell állnom, 12 dolog osztott ilyen kérségben nem lehet ide. Te? Ilyenek vannak. De mi azért fizetnek, mert egy helyben állsz? Én és közben egy nyomogatsz van gombokat, vannak ilyenek. Á, nem. Sőt, járjunk el, akkor jó, te nyugodtan sétálni, gyalogolsz, iszolkozz, vagy csak ne, igen, így lazán azért van. Dolgozok közben, így lazán. Nem, egy helyben állsz, lehet, hogy csinálj, közben bész inni vizet, meg ilyenek. Elvész, mert... Persze. Az nem ugyanaz, hogy... Gondolod el, amikor én ide, most Párizsban csináltuk ezt a rendezvényt, ami most utolvájában volt, ott annyi volt, hogy volt egy ilyen nagy csarnok, igen, és 21 km dolog voltam. És egy nap alatt, abban az egy csarnok. 21 km. Éri a csarnokban a... Az a lányában benne van a WC, meg hogy itt lehet mindent. Hát kérdelem, persze, de hogy azért... Az nem úgy megy, hogy... Na, nincs egy elégítés, azért... Nem vagyok. Mikor bennülök egy terembe és üzemeltetek, akkor egy helybe kell lenni, de akkor te állok meg úgy. De ha ki kell mennem vétre, akkor bármikor mehetek, vagy bármikor írhatok, vagy bármi. Nem azt hittem, hogy azt mondtam, hogy azt mondom, hogy 6 évet dolgoztam, úgyhogy egy helybe álltam, hogy nem tudom egy gombot. De hogy is. Na azt nem. Hát de gondolod, hogy mennyi helyen voltam már? Na azt, én ki nem véled azt. De azt nem véled azt. Négy fal közöm, én nem véled. Na, hogy a külállatom a fületben. Hál' Isten, ezzel utazok, na. Menni kell, vezetni kell. Na, az nem vagy maga. De, hogy így. Hol is lehetne gondolni? Felveszik, hogy valahova. Hát azért mondom, a pontjásnak nem van, azért ő körülni van. Hát sem nem menjen meg, hogy is lehet. Ha ez ért. Hát de még a sziget nem akarod. Kereszelj, tehát keresek. Biztosan kiúrnak jó sokat, akkor jön egy másik. Dolgoznak egy pár hónapot, mindegy jönnek a másikok. Az egyik dolgot számára. Az egyik, amúgy igen. És akkor nem hivatos. Igen, igen. Sőt, az előbb elejtettem egy képét. Mindig mentem, és akkor megcsináltam, mert utána megcsináltam. Volt, amilyen vizé volt. Bejelentett, meg jó, de aztán az mindig csak ilyen fekete van, tudod, ilyen papíron. De várjunk, de az fekete, de ahogy tanára az itt van, ilyen. Hát volt, igen. De a tanárod az nem az a cég, az nem a változó cég. Nem, hát ahol a tanárom hitt. A legazabb a céget, csak mindig más a cég. Nem, az ez a cég, ahol most vagyok. Aha. Csak ott, hogy az elején csak így bedolgozgattam, akkor kaptam a pénzt, de a föl lett. Most rendesen. Aha. Az is kérdés. Jó, akkor nekem ennél azért viszont, magára beletünk. De viszont. Igazából az egyetlen dolog, amit így lehatban, hogy te így dolgozol így állandóan. Ja, hogy neked mindig van. Nekem meg néha van, néha nincs. Ezekben. Vagy amúgy te kihasznál fel az izét. Diák, járó, ösztöndíjas dolgokat. Hát ez nem maxoltam is sajnos. És akkor most azért, de... Szia. Kint töltöttél egy izét. Hát meg annak azért örültem, hogy ezt azért rendesen kihasznál fel az izét. Még elrepültem volna a szóba esetleg, de... Mennyi battál el? 1000 euró? Mennyi battál? Nem, az összintén. 3000. Ilyen átfolyam van, eddig összintén. Azt mondom, hogy nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó vagy. Nem jó odaadták neked, és semmi el nem volt. Annyi, hogy engem támogattak arra, hogy ez a jobb. Ennyi pénzzel, és hogyha előbb jöttem volna haza, mint ami a szerződésem volt, akkor alá is visszakasztottam. Úgy raktam alá, akkor nem tudom. De gyakorlatilag nem. Hát tudom, hogy szívom voltam. Ha meglátjuk most. Alá. Ha nem, nem, akkor úgy. És tök mindegy, mert egyébként van valami. Tehát, hogyha 5 napban, még hogyha még arra napra is van alá. Hát most már. Hanyadik hónapos. Jövő héten szerdában hetedik leszek. Minden van, csak hogy meg tényleg ki voltam. Most már látjuk a pocakon is. Mit csinálunk, de lógyi. Tehát abban nem, abban maradt. És még arányát felbenomentesen. Mert körülbelül 750-ben jöttem haza. Csak ugye azok voltam Olaszországban, akkor aki akkor voltam. Se bírnák. Tamás? Tamás nem jön. Nem. Mi? Kérdez, mi Gafin látta? Sikert én fogadtam, nem adom a kérdét. Na, még is főszintes. Figyeljük, hogy mondhatok. Szia! Mi újság, Gergő? Na, ez sem mikrohás. Miért nőtt a Gergő? Mindig, amíg láttam. Hát is van a pocit, ez szépen rendesen. Ezek, jaj, Istenem. Milyen van a kamisztóra? Ezek, amit vagyok anyag. Igen. Tudod állagatni. Milyen volt kint. Nagyon jó van ez. Milyen csak utasást? Igen, talán nem most. Mi a helyzet? Már neve is van? Hát nem is tudtam. Nem mondta semmit. Hát akkor kis lányok, a szóra fogjuk írni. Ó, van, hát a sátok adnak. Pontosan rakjál. És mikor van állod? November 4. November 4? Hát jövő héten már 7. hónap a mi ez a kúfán? Várjál, nem feltenék ti. A november az valami hol van? 11. hol van? És feljövik a kényi a kérdésünkben. Itt aztán. Most még csak a 7. Ez 3. Jaj, ez a 6 hónap csak, nem? Milyen Jövő héten már idő van első. Halló! Augusztus elseje. Igen. Mondom, hogy jövő héten már hetedik hónapban lesz egy bent. Hát rendeztem, visszafogyottam rá, és nem adja.